राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2061 तदनुसार 19 मई 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम क्या बतावें, आप उकताते नहीं, ये बड़ी बात है। हमारी तो बात एक ही है कि भजन में लग जाओ, परमात्मा में लग जाए, सब काम ठीक हो जाएगा। संसार में लगो तो पतन हो जाएगा। संसार तो अधोगति में जा रहा है, परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले ऊर्ध्वगति को जा रहे हैं। सत्य स्वाभाविक रुपया भोग दो से भोग होना, रुपया खाए, रुपया है, रुपया ये भोग भोग है। भोग महान अर्थ हो रहा है, बहुत दुर्दशा हो रही है। क्या बताए, आप कृपा कर गए, अरे भगवान के लग जाओ। आप भगवान के अंश हो, रुपयों के अंश नहीं हो। ईश्वरांश जीव विनाशी, ईश्वरांश हो, रुपयों के अंश नहीं, कहीं लिखा नहीं है, कहीं नहीं है रुपयांश हो, भोगों के अंश हो नहीं लिखा है। ईश्वरांश लिखा है गीता में, गीता में रामायण में आया है, ईश्वरांश जीव विनाशी ममैवांश जीव लोग अमृत से पुत्र कहते हैं। आप अमृत के पुत्र हो, आप रुपयों के भोगों के पुत्र नहीं हो। रुपया और भोग आपको पतन कर रहा है। पान मारते कथा हो तो रुपया रुपया रुपया, कथा गीता नहीं कहे तो रुपया रुपया, बाबू जी कहे तो रुपया रुपया रुपया, रामायण कहते तो रुपया रुपया। अरे कोई काम करो, पान मारते काम बहुत अच्छा, पर हमारी देश रुपया भरे। जैसे गीत बड़ा भारी ऊंचा उठता है, परंतु सड़े गड़े मांस पर दिखती जाती, सब उड़ान खत्म हो जाती। ऐसे मांस पर दिखती है भोग रुपया है, गीत है, सोच सकते ही नहीं। कृपा करो, कृपा नाथ कृपा करो, पत्र की मत जाओ। नारायण नारायण नारायण सीधी सर बात है, भगवान के आप हो और भगवान के आप अपने को मान लो। आप संसार के नहीं हो, शरीर से माँ बाप दोनों से बना है, मैंने आप केवल भगवान के हो। मम एव अंश, एव लगा है साथ में, यहाँ प्रसन्न नहीं है, प्रसन्न है। पिता से लोग इस सरासर से तुमसे पूछे से गुरु गरीब महा पर पिता महर्ष बाप ही भगवान, पिता ही भगवान, पिता मैं भी भगवान, माँ भी भगवान। तो कम से कम पिता की तरफ लग जाओ, आप भगवान के अंश हो। क्या इसमें बने, कृपा करो कृपानाथ, भगवान मेरा है, आप मेरे समझ लो मान लो। उपनिषद कहते हैं, गीता कहती है, रामायण कहते हैं, आपके सामान्य जो प्रश्न आया सब कहते हैं आप भगवान के अंश हो, साक्षात परमात्मा के अंश। मन शा नहीं, इंद्रिया नहीं, प्रवृत्ति नहीं, मन अच्छा देश में इंद्रिया है, ये अपने बाप से व्युत नहीं हुए। मन से प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति में स्थित रहते हैं। आप परमात्मा के अंश होते हैं, परमात्मा से नहीं रहे, इंद्रिया भोग ये सब प्रकृति में ही रहते हैं, सबूत है। आप अब क्या नाम क्या बुरा लगता है वो समझे, परमात्मा का अंश है अलग प्रकृति में। मैंने सोचे प्रकृति स्थान है तो मई मांश हो ये भूत परीक्षा नहीं कर सकते। कृपा करो कृपया ना आता केवल भगवान वो परमाएगा अपना रुपया और भोग दुर्दशा करने वाले भूत प्रेत पिशाच बढ़ाने वाले आपको दो गतिविधि करने वाले महान दो गति में, परंतु आपके रुपया कीमती हो रहा है। भले गीता की कथा करो चाहे रामायण करो चाहे भागवती करो चाहे उपनिषदारी करो कथा करो रुपया कीता हाय रुपया हाय रुपया हाय बहुत दूर दूसरा भाई। आप साक्षात परमात्मा का अंश हो, साक्षात परमात्मा मम एव अंश मम एव अंश ईश्वर अंश थी वो नैसी शर्म आए थे शर्म भगवान तुम्हें जाओ कृपा करो भीतर से हृदय से ये मान लो हम भगवान के। भगवान का केवल मानना है, ज्ञान मार्ग में समझना है, भक्ति मार्ग में मानना है समझना नहीं है, मानना है। माँ बाप के समझते हो भजता एक भी नहीं, माँ बाप को देखने वाला एक भी नहीं है, शर्म आदमी का पशु पक्षी को याद है बताओ। बाप के समझो केवल पड़े नहीं मुंह है क्या ना बाप को नहीं है। माँ के समय शरीर पूरा बढ़ गया पर किसी को आपको याद आओ तो बताओ, बोलो मैं नरक नहीं हुआ। आपको याद हो कि मैंने माँ से जन्म लिया, तो जो माँ को भी नहीं जानते बाप को नहीं जानते तो भगवान तो भी माता से पिता तो मैं क्या जानोगे। मान लो मान लो मान माँ बाप को मानते हो को जानते हो, और जानने से माना कम नहीं है। मैं होना मैं बिना माँ बाप के गांव से आया, प्रत्यक्ष भगवान प्रत्यक्ष भगवान एकदम मैं हूं। ऐसे आप स्वयं हो भगवान का अंश हो, चेतन हो आप जड़ नहीं हो, चेतन हो शरीर जड़ है, परमात्मा का अंश हो परमात्मा ज्ञान हो। कम से कम कम से कम इतना तो मान लो। कोई पूछे तुम बेटा किसके हो क्या जाती है तो हनुमान का नाम लेगा, जाति हनुमान की है। आगे नाम है शरण, शरम आती शरम आती ऐसी बात है। भगवान आपको साक्षात परमात्मा साक्षात परमात्मा के खास प्यारे सब मम प्रिय सब मम पुजारी मेरे पैदा किए मेरे को प्यारे। भगवान तो प्यार करते हैं, जब गाय होती है बच्चे को दूध पिलाती है दूध पी कुत्ता दौड़ देता है उसे पूछ कर दौड़ देता है ये भागे। ये तो सब भगवान भागते पीछे पीछे अरे मेरे को मान लो रे मानते नहीं, जिद पूरी करिए पूरी जिद नहीं मानेंगे। हाय रे भैया हाय रे भैया हाय ये मन से बढ़ने पशु पक्षी है, खावे जैसे चीज है, संग्रह नहीं करते। संग्रह करने आदत आपकी है, संग्रह करना, संग्रह पेट भर जा, कल क्या खाएंगे कोई संग्रह नहीं। सब पशु पक्षी पक्षियों में डाट वोट और खा होता है, मोटा को मुंह भरा उसको देगा है, वो संग्रह करता है, रोटी देगी खा दिखा दे, घास में दाबता है ऊपर दे भरा संग्रह करता है, और संग्रह नहीं देगा। आपने देखा होगा बता दू, डाट वोट मैंने देखा, संग्रह करता है, भूल जाता है, और ये मनुष्य है एक दो भी बचना बुश ले संग्रह कौड़ी ऐसा चलेगी नहीं, अरे भजन कौड़ी एक भी रहेगा नहीं। भगवान ने जितना नाम ले लो, कीर्तन कर लो, स्मरण कर लो, याद कर लो, जप कर लो, वो कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, पूरा का पूरा आपके साथ चलेगा, असली पूंजी है। उसी तरह ध्यान दो, कृपा कर लो, कृपा नाथ मैं भगवान का हूं, मैं वंशांश जीव अविनाशी, ईश्वरांश जीव अविनाशी, चेतन अमर सत्सुरस, पांचों चीज ऐसी बढ़िया एक नंबर की, वो आप हो। आप सब मैं वो कसई है, कसई महान पापी से पापी, वो भी है परमात्मा अंश, वो भी परमात्मा माया है। केवल ये बात मान पूछते ही कौन तमाम भगवान है, मन पैदा बाप बाते तू कौन हो, मनुष्य मनुष्य माँ बापा को है, माँ बाप को देखा नहीं किसी ने, किसी ने देखा नहीं उसके, गजब हो गया, गजब हो गया। प्रार्थना है कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, भगवान हो, भगवान हो, कोई पूछेगा किसके हो भगवान हो, ये आधा से अचानक आप से आप सत्य भगवान हो, सच्ची बात है, आप खुद हो। हमें तो बहुत शर्म आती है, मैं अपने को और मानू क्या मानू, वो जो आप है वो मैं हूं, मैं हूं आप है, परंतु ये बात शास्त्रों की है, पुस्तकों की है, आदरणीय है, आप भी आदर करो, हम भी आदर करें, अपने सब एक पाठशाला के, एक पाठशाला के एक साथ रहने वाले हैं, खास भगवान के अंश हम ईश्वर अंश जी अंश भीतर से बैठ जब कि हम भगवान के हैं, मान लुआ भगवान के हैं, माँ बाप को देखा नहीं किसी ने, फिर भी माँ बाप के हैं, इसको देखा नहीं तो ईश्वर के हैं। गीता कहती है, रामायण कहती है, भागवत कहती है, उपनिषद कहते हैं, वेद कहता है, शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, परमात्मा अनुसार हम भगवान के हैं। ये बदल दो, यह सब पिता की होकर के ब्याह देने तो पति की हो जाती है, बाप को माँ को भूल जाती है, माँ बन गई, दादी बन गई, परदादी बन गई, बूढ़ी हो गई, छदा छजी चार जब पेड़ के छूटे मैं जो पति योजना भगवान की योजना आपको होना चाहता है, आपको होना का अभ्यास है, आप पति हो, इतनी मत करो भगवान के नाम इसे इसे पिछड़े हो गए आप ऐसे भी पिछड़े हो गए, चलते तो आगे हो, पल्ला जोड़ते आगे चलते हो, आप लाइव चलते तो लाइव चलती तो घूमी रहे आप आगे चले क्या किया, आगे चले क्या किया, मैं थाना लड़ रही हूँ, मैं लड़ रही हूँ तो आगे चार मैं क्या खाया तो रोटी को तुम देव देव खाता हूँ, आगे जाए क्या खाया बताओ, आए तो ला रहे है रोटी दे हुआ समझा, कृपा करना माफ करना भाई निशा गुस्सा मत करना, बनाई तेरी बात कही नहीं है, शर्म आवे करते माफी करना, भगवान ही हो जाओ फिर ईश्वर को ईश्वर नाराज हो नाराज हो जाओ राजी हो जाओ तो चाहो मानो जो ही मान लो भगवान का हुआ नाराज नाराज हो नाराज हो भगवान का राजी हो मान लो आप मान सको जो मान लो अच्छा मान लो प्रार्थना है भगवान की आप यहां आते विद्या तो आती है परंतु ये भी भगवान का ये नहीं मानते पति का ही मान लेते आप सब भगवान ही हो सब भगवान छोटा हो बड़ा बूढ़ा सब पापी से पापी अन्यायी से अन्यायी दुष्ट से दुष्ट भगवान का है। कल कथा सुनी है मैंने कल को सुनी एक आदमी था जो पहाड़ी पर जा गया तो पहाड़ी पर उसका पिछले लौटा वहां से दर्शन करके लौटा तो वे पहाड़ी आदमी छठ नहीं जाए सड़क में यू जावा यही उलझावा फिर यही उलझावा फिर यही उलझावा यही उलझावा बहुत लंबा रिश्ता ऐसे आदि में विश्व पर पत्थर सठी चढ़ गया ये होशियार है तो उतरते विचार किया मैं भी उतर जाऊंगा तो सड़क छोड़ दी उतरा तो जाता था एक खाने में चला गया खाड़े में बीते गए तो चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवार उतरे एक नदी बह रही थी वह किनारे गया सूर्य थोड़ा सा रहा समझा अभी खाए जाए कोई बाघ आएगा चीता वगैरह खा जाए एक नदी में चले जाओ पत्थर पर जाओ शंकर का पत्थर कोई चारा नहीं घबराया तो भगवान शंकर बोल हे भगवान शंकर अब मैं किधर से आया पता नहीं ऊंडे गया खाने में पड़ गया रास्ता देखता नहीं किधर जाऊं दिन थोड़ा ले गया रात हुई भोजन बड़ा ले चीता वगैरह सिंह खा जाए तो पानी में चला जाओ पत्थर बन बैठ जाओ इतने में एक आदमी आया घास का बहुत सिर पर धरती तू कैसे आ गया कहते मैंने बता नहीं था ना जा मेरा मैं बताऊ ऐसा मैं बताऊ दो मिनट में बचा दिया दो मिनट में ये रास्ता है दो मिनट में बाहर निकल गया रास्ते पड़ गया पानी में आया वो घास लेकर आया है शंकर थे शंकर पीछे याद आया, दो मिनट में चटने से पहुंचा दिया भगवान का दिया, तुझे पता लगा भगवान शंकर घास देने उतने खाले गुण जाए घास उठा दिया दो मिनट ये रास्ता है ऐसी रक्षा करे। ऐसा मौका सबको पड़ता है, मैं तो ये अनुमान करता हूँ आप गए मेरे सबके सबके काम पड़ता है, कोई बचे कोई ख्याल करता है ख्याल नहीं करता ऐसा खाते देते वो टाल देते भगवान ऐसी रक्षा करते एकदम बचाते हैं पर समझा गए घास लावने दबे घास भगवान शंकर थे दो मिनट में पहुंचा देंगे ऐसी रक्षा करने वाले भगवान आपके सबके हैं। मैं कहूँ आपके उम्र में आपके पता लगा होगा ऐसे आप ही होगा आपको बताया है आप ध्यान देने थे ऐसी बात है तो वो सबका भी जरूर है लगाते हैं कल बताए थे न संसार को कितना याद करो कुछ फायदा नहीं, अरे भगवान को याद करो मान फायदा है, पर भगवान को याद कर गई चाहिए पैसा आएगा अकल मारी गई अकल मारी गई कृपा करो नाराज नहीं होना, नाराज होने बात तो थी कहीं नहीं मैं नाराज कोई बुरी लाग भगवान हम भगवान के कोई पूछे कौन हो कि भगवान का हूँ जैसे अपने जाति कहते हो माँ बाप को कहते हो उनसे पहले ही भगवान ही हो माँ बाप के शरीर से हो शरीर से पहले भी आप थे तो उस बाबा को याद करो हम भगवान के बस इतना अचानक कोई पूछे भगवान का हूँ इतनी बात याद करो इतनी बात महान फायदा है महान फायदा महान फायदा एक गंदगी से बच्चे हो गए मना सोलह से बच्चे हो गए सदा के निहाल हो जाओगे मैं भगवान हूँ यार चाहिए ये आपके लिए मेरे लिए सबके लिए महान कल्याण की बात है कृपा करो हम भगवान के हैं सच्ची बात है एकदम वेद कहते हैं गीता कहती है रामायण कहती है संत महात्मा कहते हैं इतनी बात याद रखना भगवान हे नाथ हे नाथ तो भी याद कर चटा गया घा घा हमारे दो मिनट में बोल रहे थे रास्ता कल सुनाई कैसी बढ़िया वो सबका माँ बाप है माँ बाप ऐसा नहीं कोई पिता हम ऐसे चलते हो माता दाता दाए माए भी है असली पिता को असली बाप भगवान है मम्मी मान सो जीव लोग जीव पुत्र सनातन अनाधिकार से सदा से मैं मेरे अंश ईश्वर मैं भगवान ही हूँ। पक्की बात पूछते ही बट भगवान कृपा करो कृपा नाथ। एक बात मान, एक बात है, मैं भगवान ही हूँ। देखो बेटा होता है वो सपूत भी होता है कपूत भी होता है। कपूत बेटा बेटा नहीं गया तो कपूत बेटे से सपूत नहीं हो, और बेटे तो भगवान ही हो। कपूत से कपूत बहुत कपूत बुरो बुरो मैं बहुत बुरा हूं तो बेटा बैठा लो समझो। मैं भी जब नाम भी थोड़ो बाप नाम बुरो कुरा बुरो कुहा कर मैं रह जासू नाम भी थारो बाप जी मैं थारो जी थारो परमात्मा निहाल हो जाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।